van még. Jóságban ember cseppészik, úgyhogy... Megyek, hanem dolgaimra megyek most. Hova? Dolgaimra megyek. Nem tudnak még a papírjaim. Kazvei Nevigál felett egy Pirelalfot. Pirelalfot Kazve. Pirelalf. Kell víz hajtó, nem? Nem, a franc annak az pirelalf van. Hát akkor hosszúk az ott van. Mindent elpakolsz. Ez a lelupó. Azt még beraktad el. Jó, nincsen ott az pirelalf van. Na, a fenébe van. Hát az nincs ott. Ez az. Ám az a Spirit Raffon, a nagy, a kicsi. Hát az nem tudom. Hova tetted el? Hát mennyi pakolsz volt? Mondd meg. Ez nem az. Indulnák kérni, akkor keresgél. Ez nem az. Hát tovább nincs is. Hát sehova se, hát nem gízeled, hogy mögöttem dobozottunk. Anna, ide menj. Itt a benszerén van. Benszerén. Az még nagyon régi. Az még dínál. Engedjél már. Na. Miért mosolyra tetted el? Hát nem nyugtam én azt el. Máskor meg, vagy kidobtad, vagy én nem tudom, mit művelti vele. Mert itt volt, Spirit Raffon volt ráírva. Te beraktad mással? Nem raktam, és fogod se. Mindig itt kint szokott lenni. Az ott ráírva, hogy Spirit Raffon. Nagy. Nincs meg. Pont, amikor nem érek rá. Ez a te vagy Spirit Raffon kicsi doboz volt. Mondtad, hogy kicsi. De hol van? Nincs. Hát én nem bántottam. Nézd meg a tálba, hát ha így van csupálva. Dobozba. Nincs benne. Elfogyott. Vaj, beloptad a tűzbe, kindig be, itt fut. Nem tudom, ki volt dobtad el. Valami. Felhiszem, ebben belopók vannak. Benne volt a dobozat, lehet, hogy betaptad volna a tűzbe, máshol nem bírtad dobni. Hát én nem dobom be. Jó van, ha nem dobod be, akkor meg lenne. Akkor ez van, akkor azt nem kapod, de majd meg lesz, akkor bekapod. Meg ahol le lett elejtve. Mint nagyba. Akkor hol? Majd szólj, ha megtalál, ha vegyél egyet ki. De akkor most mit adtál be? Az ő támlását? ott így. Nem ide, 5 éve. Nem volt türés oda bozza. Abszolút. Fordíts ki a tálból. Nincs a tálból, mondom, hogy nincsen. Nem sem van, ez is visszajtó. Ez is visszajtó. Nincs meg. Trafon. Egyet sem nem találja az orvos, hogy nem ér. Adj, vedd be a többidbe, nem lesz semmi bajot se. Hát beviszem azt a az őt táblát. Jó, az benne van az őt táblás. Az benne van? Benne van. Akkor jó. Na, hogy hol tetted el. Majd még lesz. Ha nem dobtad lehet a tűzbe. Az a gyerásod is belopta a tűzbe szerintem. Most nem tudom, hogy hol kell mennem. És azért nem mutatod meg. Ha az anyakönyvvezetőt kivettem a papírjaimat? Ha kivettem mások a papírokat, nem? Hova kell menni? Mondd már meg! De az hol van? Kiabász össze-vissza te! Jöjj ki ágára! Aj, mert kézzel magadról! Oda, azt hiszem, hogy Obuton van kírva, oda írtam be ezt, emlékszem. Oda ki van írva, és oda is írtam be, és azok küldtek el, nem ide. Panaszkodásom. Figyelj el a papírokat, és ennyit írtak vissza. Egy napon belül. El kell vinnem. Az a film, hogy csak úgy, 5 napon belül jelenjek meg. Így. Oh.